Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Pieter Omtzigt wil het liefst geen premier worden, maar Kamerlid blijven als fractievoorzitter van NSC. Die voorkeur heb ik al heel lang, zei Omtzigt op tv bij Op1. De afgelopen tijd hield hij zich op de vlakte over een eventueel premierschap. Hij dacht dat de vraag wel zou overwaaien. Maar andere partijen bleven aandringen en daarom geeft Omtzigt nu meer duidelijkheid. Hij heeft naar eigen zeggen de stellige voorkeur om in de Tweede Kamer te blijven. Wie er namens zijn partij premier moet worden als NSC de grootste wordt, zegt Omtzigt nog niet te weten. Hij wil eerst wachten op de uitslag. Israël houdt vanaf vandaag gevechtspauzes in het noorden van de Gazastrook. Elke dag 4 uur lang op een andere plek. Dat heeft een hooggeplaatste bron gezegd tegen de Times of Israel. De VS kondigde de pauzes de afgelopen dag al aan, maar toen sprak Israël dat nog tegen. Nu lijken ze er toch te komen. De rustmomenten moeten inwoners van Noord-Gaza de kans geven om eten, drinken of medicijnen te halen of naar het zuiden te vluchten. Waar en wanneer de gevechtspauzes precies zijn, wordt volgens de Israëlische bron niet van tevoren bekendgemaakt, om te voorkomen dat Hamas er militair van profiteert. In Portugal komen vervroegde verkiezingen na het aftreden van premier Costa eerder deze week. Hij stapte op omdat hij verwikkeld is in een corruptieschandaal. De president heeft bekendgemaakt dat de nieuwe verkiezingen worden gehouden in maart volgend jaar, ruim 2 jaar na de vorige parlementsverkiezingen in Portugal. De afgetreden premier Costa wordt ervan verdacht dat hij illegale deals heeft gesloten over de productie van waterstof en de winning van lithium. Bij het schandaal zijn ook andere hoge functionarissen betrokken, onder wie een oud-minister en een burgemeester. Costa zegt dat hij onschuldig is. Het weer. Vannacht in het westen nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Daarna een wisselvallige dag met geregeld een bui, maar ook af en toe zon, bij maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Apro Tros. Wij leven op krediet van de toekomst. Het is niet meer wij tegen de natuur. Het is wij in de natuur. Alle energie is afkomstig van de zon. Elke keuze die je maakt heeft een prijs. Dit is de hartslag van Arash Azami, filosoof, futurist, uitvinder, ondernemer. En dat laatste sinds zijn 15e. Hij wilde een gitaar en een versterker kopen, bedacht ik kan 2 jaar een krantenwijk nemen, maar ik kan ook t-shirts gaan ontwerpen en met winst verkopen. Een paar maanden later had hij het geld bij elkaar. Hij is de bedenker van het internet van energie, niet minder dan een compleet nieuw energiesysteem. En zijn missie? Dat iedereen ter wereld altijd toegang heeft tot de energie die hij of zij nodig heeft. Uit 100% hernieuwbare bronnen. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Arash, fijn dat je er bent. Ja, leuk hier te zijn. Hoe zit het met je energieniveau? Nu? Ja, met jouw eigen energieniveau. Wat een goede vraag. Ja, het zijn hele intense weken. Zeker nu, oktober, november zijn spitsmaanden meestal. Maar het gaat heel goed. Ja, waarom spitsmaanden? Spitsmaanden, omdat er dan veel evenementen zijn, congressen zijn. We hebben een bedrijf dat groeit, dat vergt aandacht. Mm-hmm. En natuurlijk heb ik ook een thuis. Filosoof, futurist, uitvinden. Ik vind uitvinden vind ik zo'n leuke term. Ja. Dat kom je eigenlijk helemaal niet meer zo vaak tegen, dat iemand uitvinder is. Ja, ja, in zekere zin denk ik, hoop ik, dat we het allemaal zijn. We hebben denk ik allemaal een zandpak vol met speelgoed, vol met mogelijkheden. En wat je ervan maakt, dat is aan jou. En op het moment dat je een paar van die componenten of een paar van die elementen op zo'n manier aan elkaar weet te verbinden, dat daar iets uitkomt waarvan je denkt, hé, dit is gaaf of dit is waardevol. Ja, dan ben je toch uitvinder. En ik zei het al, het internet van energie, een compleet nieuw energiesysteem. Kun je dat makkelijk uitleggen, wat het internet van energie is? Ja, we zitten allemaal op internet. En vanaf het moment dat wij internet echt omarmenden als een nieuwe manier van kennis en informatie en data met elkaar delen en vergaren, is er iets heel fundamenteels veranderd. Want vanaf dat moment waren wij niet langer consument van kennis en data. We waren niet langer iemand die een encyclopedie moest kopen en het jaar daarna opnieuw en het jaar daarna opnieuw om bij te blijven. Maar werden wij prosument, producent en gebruiker tegelijk. En met het Internet of Energy hebben we eigenlijk hetzelfde voor ogen. Dus in plaats van dat we verbonden zijn met een groot netwerk waar energie van een grote rokende doos komt die ergens een paar honderd kilometer verderop staat. Wij zijn allemaal producent van energie. We zijn allemaal gebruiker van energie. We kunnen het allemaal opslaan. We kunnen het allemaal delen met elkaar. Dus je krijgt echt een peer-to-peer netwerk van energie. En dat iedereen ter wereld altijd toegang heeft tot de energie die hij of zij nodig heeft. Hoeveel mensen hebben dat nog steeds niet? Ontzettend veel mensen hebben op dit ogenblik geen toegang tot moderne vormen van energie. 2,5 miljard mensen leven volgens de wereld, de World Health Organization, in energiearmoede. Dat betekent dat die afhankelijk zijn van het verzamelen van biomassa om in hun basisbehoeften te voorzien, dus koken bijvoorbeeld. Dat kost over het algemeen de vrouwen in die gezinnen 30, 40, soms zelfs meer procent van hun wakkere uren om überhaupt in die behoeften te voorzien. En dan hebben we hier nog het fenomeen in de westerse wereld, wat we ook energiearmoede noemen, en dat je een groot deel van je netto inkomen kwijt bent aan een energieleverancier. Want moderne energie, daaronder verstaan we? Daaronder versta ik energie op afroep. Energie waarin je kunt voorzien door het drukken op een knopje. Dus dat zijn nog heel veel mensen die niet die toegang hebben. Ja. En als dus mensen de hele dag bezig zijn met die traditionele vormen van energie verzamelen, dan heb je geen tijd voor andere dingen. Dan heb je geen tijd. Als je 30-40% van je wakkere uren in je energie aan het voorzien in je basis energiebehoeften besteedt, dan kun je al die tijd niet besteden aan het verwerven van een inkomen. Je kunt die tijd niet besteden aan het genieten van educatie. Je kunt die tijd niet besteden aan het opvoeden van je kinderen of laat staan vrienden, hobby's en andere belangrijke zaken. En dat betekent dus dat als jij al die tijd al kwijt bent aan het voorzien in je basisbehoeften, dat je dus gedwongen bent om arm te blijven. Je hebt simpelweg de tijd niet om uit armoede te komen. Want het gaat zeker in deze tijd voor de verkiezingen gaat het heel erg over bestaanszekerheid. Hangt heel erg samen met energie. Ja, dat is correct. Ja, ja, je ziet ook in Nederland dat een steeds groter gedeelte van de samenleving in energiearmoede leeft. Wat in Nederland betekent 10% van je netto inkomen geef je uit aan je energieleverancier. En in heel veel gevallen is het 20%. En als dat 20% is, dat betekent het dus dat jouw maandag niet werkt voor je carrière of voor het verwezenlijken van je dromen. Je werkt voor je energieleverancier. En die maandag vrij krijgen, ja, dat is nogal. Ja, dat is een soort big, hairy, audacious goal. Dat is een heel groot doel dat ik nastreef. En gelukkig met mij vele anderen inmiddels. Dat je niet per se werkt om in een totale basisbehoefte te voorzien. Die zou er toch moeten zijn. Ik vind het heerlijk om te werken. Maar ik vind het heerlijk om te kunnen werken voor het verwezenlijken van mijn dromen. En niet omdat ik in een overlevingsangst zit. Dus energie moet gewoon gratis zijn? Nou, ik zeg niet dat energie gratis moet zijn, want energie is ongelooflijk waardevol. Alles wat we in de economie van waarde produceren heeft ergens een grondslag in een energiebron of een omzetting. En we hebben spullen daarvoor. Technologieën, die moeten we kopen. En die moeten we ook weer afbetalen. Maar betekent dat de prijs die ik nu betaal afhankelijk moet zijn van het humeur van een Russische moloch? Nee, dat vind ik niet. Krijg ik een factuur van de zon omdat die vandaag geschenen heeft? Nou, vandaag niet zo heel veel eigenlijk. Nee, krijg ik ook niet. Dus de manier waarop je die prijs opbouwt, die zou heel anders kunnen. En daarin verwijs ik ook weer naar het internet. Wat betalen we op dit ogenblik voor het downloaden of uploaden van een kilobyte? Vroeger betaalde je per tik. Maar nu al lang niet meer, al tientallen jaren niet meer. En we zijn niet anders gewend. En dus waarom zou het zo zijn, of zou het niet zo kunnen zijn met energie, dat je zo'nzelfde model aangaat, waarin je verbonden bent en de kwaliteit van je verbinding, die bepaalt weliswaar de prijs, maar niet zozeer het volume dat je uploadt of downloadt. En dat klinkt als een doel waar heel veel hindernissen nog voor moeten worden genomen. Welke hindernissen staan daar in de weg? Ja, om daar te komen? Hindernissen. Of uitdagingen? Ja, we zitten op dit ogenblik in transitie. En het woord, de term energietransitie, die kennen we inmiddels allemaal. Dat is ook wel eens anders geweest. En inmiddels weten we denk ik ook allemaal waar we naartoe gaan. Want transitie, daar gaat ergens naartoe. Ja, misschien is het wel eens goed om daarover te hebben. Want eigenlijk hebben we het daar niet zo vaak over. Nee. Waar gaan we naartoe? Ja, en dat, nou ja, weet je, heel veel mensen die, en dat is heel logisch, denken bij het woord energietransitie, weet je wat, we zetten dus de kolencentrales uit en ergens zonnepanelen en windmolens aan. En daarna laten we de wethouder een lintje doorknippen en dan is hij klaar. Maar die energietransitie die gaat denk ik heel veel verder dan dat. Want wat we op een heel fundamenteel niveau aan het doen zijn is het democratiseren van het vermogen om energie toe te voegen aan het hele systeem. En aan onze samenleving, aan de economie. En dat fundamentele democratiseren betekent eigenlijk dat wij dus waardecreërend vermogen op ons dak hebben liggen. Of dat we aandelen kunnen kopen in een windmolen die ook ergens waarde aan het creëren is. Waarde toevoegt aan het systeem. Dus het is een technologische transitie, een economische transitie. Het is een maatschappelijke transitie, omdat jij en ik als mensen anders met elkaar verbonden zijn. Want we zijn niet langer allebei consument van één groot bedrijf, maar wij zijn prosument geworden. En het is een institutionele transitie, wat betekent dat er andere wetten en regels voor geschreven moeten worden. Dus inderdaad, op verschillende vlakken tegelijkertijd zijn er hele grote zaken aan het veranderen. En van die vier verschillende deeltransities, welke is het lastigste? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Je zou er bijna een soort dashboard voor kunnen maken. En dan weten bestuurders precies aan welke knop ze op welk moment moeten draaien. Yeah. Maar dat is, je komt eigenlijk niet veel verder dan educated guessing. Het is een heel complex systeem. Het bestaat uit heel veel variabelen, heel veel parameters. Maar wat ik denk, beleid kan bijvoorbeeld alleen maar volgen op ontwikkeling. Er kan niet een beleid gemaakt worden voor iets wat nog niet bestaat. Dus dat zul je moeten doen nadat een ontwikkeling plaats heeft gevonden. Of een ontdekking heeft plaatsgevonden, maar wel zo snel mogelijk daarna. Dus die feedback loop die zou heel veel korter moeten. En dat vereist al heel veel in onze bestuurscultuur. Als je kijkt naar economische modellen, ja, we zijn nog ongelooflijk getrouwd met het idee dat een euro iets is dat bedacht wordt door een grote Europese centrale bank, en die bepaalt ook de rente. En dat energie feitelijk ook bepaald wordt door een aantal mannen aan een ronde tafel. Die heten de OPEC, die noemen zichzelf openlijk kartel, en die zijn legaal, schijnbaar. Dat mag op elke andere plek in de wereld niet. Maar die bepalen wel de prijs en de beschikbaarheid van de energie. Nou, dat zijn hele rare zaken waarvan ik denk, ja, maar die kloppen op een heel fundamenteel niveau niet. En pas op het moment dat we daar heel bewust vragen over beginnen te stellen, en dan kunnen we eigenlijk pas uit die onbewuste onbekwaamheid komen. Dan worden we bewust onbekwaam. Dan moeten we leren bekwaam te worden. En daarna kan het pas een tweede natuur worden. Een schets is voor mij, want dan wordt het voor mij ook concreter, van hoe dan de energiewereld eruit zou moeten zien in jouw ideale plaatje. en mijn antwoord daarop is, ik heb geen idee. dat kan ik denk ik duiden aan de hand van het volgende voorbeeld. Mijn moeder was een internetpionier. En zij was een van de eerste die in Nederland online gingen. Eind jaren 80 al. Dat was voordat het WWW echt bestond nog niet. En dat betekent dus dat zij in een kring zat, in een netwerk zat van mensen die geloofden in een soort toekomstige belofte die huisde in dat internet. Maar niemand had een idee van wat dat nou precies zou kunnen betekenen. Het enige wat we konden voelen was, dit zou nog wel eens heel groot kunnen worden. En met energie ga ik dus absoluut niet claimen hoe die wereld eruit gaat zien. Want die wordt uiteindelijk bedacht door ongelooflijk veel mensen. Het enige wat ik wel heel sterk voel, en gelukkig ben ik daar niet alleen in, is, er zit een ongelooflijk potentieel in. Het gaat heel veel potentieel vrijmaken bij mensen. Het gaat allerlei verschillende creatievelingen, bedrijven, nieuwe waardecreatiemodellen, nieuwe verdienmodellen, nieuwe wetten en regelgeving instigeren op verschillende plekken in de wereld. Ik geloof dat het een enorme variëteit wordt aan bronnen, aan vormen van omgaan met energie, aan manieren om energie te delen met elkaar. Ik geloof dat energie in ieder geval gedeeltelijk weer in de commons begint te raken. Dus dat het niet meer van iemand is, maar van men, van ons allemaal. Het komt in de meent. Dus de energiebedrijven moeten er tussenuit. Nou, ja, is dat dan wat je zegt? De energieleveranciers die gaan er denk ik voor een heel groot deel tussenuit. Want alles wat mijn zonnepanelen met mijn koelkast onderling kunnen afhandelen, ja, gewoon door het inzet van hele simpele technologie. Ja, waarom zou er op het lijntje tussen mijn zonnepanelen en mijn koelkast een arbiter tussen moeten zitten die een prijs en beschikbaarheid en van dat soort dingen gaat bepalen? Dat is helemaal nergens voor nodig. Mijn koelkast heeft nog nooit om euro's gevraagd. En die wil er hooguit voor zorgen dat mijn eten netjes koel gehouden wordt. En op het moment dat je dat dus lokaal kunt regelen, ja, dan heb je dat uit de markt gehaald. Nou, ik kan me voorstellen dat de energiebedrijven niet heel blij met je zijn. Nou ja, weet je, dat zou kunnen. Maar dat is alleen zolang je vasthoudt aan het model waar je de afgelopen tientallen jaren goed op hebt verdiend. Maar ik bedoel, bij die energiebedrijven werken ongelooflijk capabele mensen. En ik heb er heel veel contact mee. Die ook zien van die wereld die verandert. En onze rol verandert daarin. Dus wij zijn eigenlijk veel meer een dienstverlener aan het worden. Mm-hmm. Dan dat wij een leverancier waren. En die dienstverlener, er is expertise nodig, er is kennis nodig, er zijn onderlinge verbindingen nodig tussen mensen, de infrastructuur is nodig, de assets zijn nodig, die ontwikkelingen zijn nodig. En dus wie zijn nou die clubs die dat goed kunnen beheren? Dus het leveranciergedeelte, dat gaat eruit. Ik denk dat 80% van alle energie die er nu geleverd wordt door een bedrijf, echt op volume, dat eruit gaat. En dat je misschien 20% overhoudt, dat nog over die netten loopt. En de rest loopt ook over netten, maar dat zijn dan private netten of lokale netten of regionale netten. Maar dat hoeft marktsgewijs niet meer bepaald te worden door een centrale leveringsorganisatie. Ja, want als ik me dan toch een beetje probeer voor te stellen hoe dat dan zou zijn, dat ik heb dan in mijn huis gewoon, zorg ik voor mijn eigen energievoorziening. Ik heb dan zonnepanelen, ik heb een watersysteem. Maar voor de aanleg daarvan en voor het onderhoud daarvan, daar heb ik dan wel een energiebedrijf voor nodig die mij daarbij helpt. Ja, je hebt thuis waarschijnlijk een laptop en een router en een internetverbinding. En daar maak je elke dag hoogstwaarschijnlijk gif gebruik van. Op allerlei momenten dat je er bewust van bent. En op heel veel momenten dat je er niet bewust van bent. Mm-hmm. En wat ik zo gaaf vind daaraan is, we hebben het internet ontnerd. Je hoeft geen nerd te zijn om op internet actief te zijn. Iedereen is op internet actief. Althans, 5 miljard mensen inmiddels wereldwijd. Het gros van de mensen wereldwijd. Dat vind ik heel gaaf en dat vind ik heel inspirerend om te zien. Want dat betekent dus dat je dus niet over een enorme kennis of technologiebasis hoeft te beschikken om wel verbonden te zijn met dat wereldwijde systeem waarin je iets te delen hebt met elkaar. En met energie denk ik dat hetzelfde gebeurt. Maar goed, wie zorgt ervoor dat ik niet hoef na te denken over mijn internet? En wie zorgt ervoor dat ik dus niet hoef na te denken over mijn energie? Ja, dat kan een energieservicebedrijf zijn. Misha. En mijn gast is Arash Azami. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Toekomstdenker Arash Azami prikkelt op prescongres. Mooie visie, Arash Azami. Maar of het internet nu wel het streefbeeld is voor een toekomstig gedistribueerd energiesysteem, vraag ik me af. Scherp en duidelijk, als altijd. Je morele kompas volgen. Dat is een mooi advies, Arash. Je vergeet wat, Arash. Steun AUB wat burgers slim doen aan klimaat. Verbind met de overheid. Je schrijft dat we zelf actieve producenten en beheerders worden. Ik vraag me af of mensen hierop zitten te wachten. Volgens mij de meesten niet. Wanneer Arash de Kamer binnenkomt, ligt die kamer op met energie. Hashtag Arash Azami. Nou, de computer die spreekt het beter uit je achternaam dan wat ik deed. Nee hoor. Complimenten. Scherp en duidelijk. Je morele kompas volgen is een mooi advies. Verbind met de overheid. Ja. In hoeverre doe je dat? Ja, veel. Ik was gisteren bij de gemeente Utrecht. Ik was vorige week bij de bestuurders en volksvertegenwoordigers in Zeeland. Wat ik net zei over, we hebben andere wetten en regels nodig. Ik ben er eigenlijk al jaren veel op de achtergrond mee bezig. Van hoe moeten die er dan uitzien? En hoe kunnen we dat op een bestendige manier inbedden? We hebben zo de neiging om te polariseren. De markt moet het doen. Nee, de overheid moet het doen. Uiteindelijk ben ik de markt en ben ik ook de overheid. Via mijn stembiljet ben ik de overheid, via mijn koopgedrag ben ik de markt. Dus uiteindelijk gaat het om wat kun je zelf doen. En wat ik probeer is daarin continu die verbinding te leggen. En iemand zegt ook, ik vraag me af of mensen erop zitten te wachten om zelf die actieve producenten en beheerders te worden. Ja, ik denk dat het heel gezond is dat bijna niemand daarop zit te wachten. Alleen, ik denk dat je niet door hoeft te hebben dat je zelf steeds actiever bent geworden op dat energiesysteem. Dat je meer bent dan een consument alleen. En ook hier weer die internetanalogie, die gaat daarin gewoon op. Wij hebben gewoon een hele andere rol gekregen in het ontwikkelen en het delen van data en kennis. En nu gaat er in Web 2 best heel veel fout. En daarin zie je eigenlijk nog steeds de grillen van de oude markt. Centrale modellen, die zie je aan de leiding staan van bedrijven als Uber, Airbnb, X, Facebook, et cetera. terwijl de technologie zelf gedistribueerd is. En nu is dus de grote vraag, hoe kun je niet alleen de technologie, maar ook het uitvoeringsmodel, het bedrijfsmodel, het waardecreatiemodel gedistribueerd zien te maken. En dat zijn de grote uitdagingen die we ook zien in energie. Oh, die had ik lang niet gehoord. Het geluid van je jeugd. Keek op de week. Zeker. Ja, want dit keek jij altijd. Hoe keek jij dit? Ja, op televisie. Maar in welke setting? Nou, de setting was. Ik ben niet opgegroeid in Nederland. Totdat ik 11 was, woonden wij in Niger, West-Afrika. En mijn ouders deden daar ontwikkelingswerk. En je hebt mijn naam al gehoord, Arash Azami. Nou, dat is niet heel typisch Nederlands. Mijn vader is Perzisch, mijn moeder Nederlands. Regine van der Poel. Dus heel veel Nederlandser kun je dat niet krijgen. Maar goed, in 1988 kwamen we in Nederland wonen. En ik dacht tot die tijd dat ik heel Nederlands was. Ten opzichte van de gemiddelde Nigeriën was ik super Nederlands. Maar hier, op dag 1, ontdekte ik dat ik helemaal niet Nederlands ben. En tegelijkertijd, mijn moeder, inzichtelijk als ze was, inzichtvol als dat ze was, die is heel talig, die zei, als je de humor van een taal begrijpt, dan begrijp je de taal. En zij liet ons dus elke week, na het 8 uur journaal, Van Cote en de Bie kijken. Keek op de week. Dus Van Cote en de Bie hebben een enorme invloed gehad op mijn ontwikkeling van de Nederlandse taal. De humor. De humor, ja. De spitsvondigheid. Ja. Want welke leeftijd zei je? Tot welke leeftijd was je? Praat je goed in de microfoon, hè? Tot welke leeftijd was je in? Welke leeftijd kwam je in Nederland? Ik was bijna 11 toen we in Nederland kwamen. Ja. En dan weet je nog heel veel van die periode ervoor. Zeker. En van de overgang. Waar moest je het meest aan wennen? Ik moest wennen aan het weer. Ik kan me herinneren dat wij, toen we net in Nederland woonden, toen regende het op een dag heel hard. En ik dacht, dat is fantastisch. Dus ik ging naar buiten. Want we waren gewend dat als het een keertje hard regende, dat mensen naar buiten gingen om feest te vieren. Want regen was schaars in Niger. En hier ging iedereen juist naar binnen. Ik moest wennen aan hele simpele regels op school. Ik was het gewend om op te staan voordat ik iets vroeg aan de leraar. Dan stond ik hier in Nederland een paar keer op. En ik vond al die andere leerlingen maar ploerten dat ze niet het fatsoen hadden om dat te doen. En totdat ik leerde dat dat hier de norm was. Ja, dus er waren zoveel dingen. Ja. Want wilde je wel verhuizen? Ja, ik wilde verhuizen. Ik voelde, we hebben 8 jaar daar gewoond. Ik ben geboren in Nederland, in Zaandam. Het voelde een beetje als de heimat. Ik wilde wat dat betreft heel graag terugkomen hierheen. Ook al had ik hier geen herinneringen of geen echte herinneringen. En we waren wel een aantal keer op verlof geweest, maar dan ben je bezoeker. We hadden hier wel heel veel familie wonen. Dus het Nederlandse deel van mijn familie woonde grotendeels hier. En ik wilde graag terug daar naartoe. Want die zagen we misschien 1 keer per 1,5 jaar. En wat voor ontwikkelingswerk deden je ouders? Mijn vader hield zich bezig met malariabestrijding en onderzoek daarnaar. En mijn moeder deed eigenlijk alles wat waar wij ook waren, lokaal relevant was. Of wat zij relevant vond. En deed ondertussen een MO Engels en nog een aantal andere zaken. Want je zei helemaal in het begin van, ze was een internetpionier. Zit ze nog steeds veel op het internet? Nou, ze is inmiddels, ze heeft zichzelf inmiddels geüpload naar de cloud. Ze is 3 jaar geleden overleden. Ah, ja. Na een prachtig leven, na een prachtig en rijk leven. En dus nee, maar ook weer ja, want je kunt er nog steeds googlen. Ja. Maar ja, ja. En heb je wel met haar het kunnen hebben over jouw idee, jouw visie op energie? Jazeker. En wat vond ze daarvan? Ja, dat was. Zij is een natuurlijk, het is mijn moeder. Hè? Daarmee is het je held en je inspirator. Maar ze heeft me ook ongelooflijk gesteund. Ook in periodes in mijn leven waarin het ongelooflijk moeilijk met me ging. En dat is misschien logisch voor een ouder, maar ik heb dat ervaren als een heel groot cadeau. Maar ook in de periode, want dat was voor mij ook een periode van catharsis, waarin ik op een gegeven moment ontdekte van ik kan het heel goed heel druk hebben in mijn leven en allemaal dingen doen die ik heel belangrijk denk te vinden. Maar de context daarvan is zo zo waardevol. Die maakt het namelijk waard om daar al die moeite voor te doen. Het dienstbaar kunnen zijn aan een doel groter dan jezelf bent. En mijn moeder was iemand die met raad en daad bleef steunen tot aan het einde van haar leven. Ze had Alzheimer. En op een gegeven moment ook kanker. En die twee die speelden haasje over met elkaar. Dus in het laatste jaar ging dat heel snel. Maar ook gedurende die periode had ze haar kraakheldere momenten waarin er 72 jaar levenswijsheid gewoon even over je heen geflapt werden. En hoe is zo'n, kun je eentje herinneren, zo'n levenswijsheid van je moeder? Jazeker, ja. Vijf dagen voordat ze overleed, toen vroeg ze mij bij zich. Op dat moment was ik, samen met mijn broers deden wij de mantelzorg voor haar. Het was tijdens COVID. Dus het was al een bijzondere periode. En we hebben er toen voor gezorgd dat alles thuis kon gebeuren bij haar. En vijf dagen voor haar overlijden vroeg ze me bij zich naast haar te komen zitten op de bank. En toen zei ze, ik wil het even met je hebben over mijn overlijdenskaart. Dat kan niet zomaar een kaart zijn. Ik wil daar een boodschap op delen met de mensen. En ja, het kwam er eigenlijk als een gedicht uit in dat moment. Het raakte me zo enorm. Het was zo mooi en zuiver. En ze zei, ik heb een prachtig leven gehad, omdat ik het een prachtig leven heb gemaakt. En ik gun iedereen dat hij weet dat hij dat zelf kan maken. Dus dat was echt haar wens waarmee ze, ja, die ze wilde achterlaten voor de mensheid. Ze sloot af met de aarde is één land waarvan alle mensen de burgers zijn. En alles is met alles verbonden. En wat ze ook zei in dat ene moment was, het is eigenlijk allemaal zo simpel. Maak het mooi voor jezelf, want dan is het voor een ander ook fijn. En ik dacht, ja, hoe moeilijk wil je het maken voor jezelf? Het is zo logisch. Ja, mooi. Inderdaad, ook wat je zegt, heel zuiver. Ja, ja. Ja, het was echt prachtig. Dus ik ben heel dankbaar voor die momenten. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei, dat moet zijn Steve Vai. Ja. Met For the Love of God. Ja. Waarom die muziek? Ja, het is die plaat is uitgekomen in 92. Althans, ik hoorde hem in 92. Het was ik 15. En ik was een hele onzekere puber. Met een laag zelfbeeld. En in 1992 hield ik voor het eerst in mijn leven een gitaar vast. En ik kreeg daarvan het gevoel dat ik voor het eerst kon communiceren met de mensen om me heen. En Steve Vai werd een gitaarheld van mij. En ik wist niet beter meer dan als ik ergens heen ging, dan had ik altijd een gitaar bij me. En een paar jaar later werd ik ook toegelaten op het conservatorium. En ik kon dus dag in dag uit oefenen op de gitaar, spelen op de gitaar, leren communiceren met de gitaar. En toen ik dit stuk van Steve Vai hoorde, toen hoorde ik eigenlijk voor het eerst hoe iemand met zo'n instrument een verhaal vertelt. Er zit een boog in, er zit een begin in, er zit een einde in, er zit dynamiek in, er zit spanning in, er zitten dissonanten in. Er zit alles wat een prachtig verhaal maakt, werd daar uitgevoerd met noten. En dat vond ik, ja, super. For the Love of God van Steve Vai. En mijn gast is Arash Azami. En je zei tijdens muziek van je wist, je zou dit nooit kunnen spelen. Maar juist daarom wilde je het gaan spelen. Between pagan and Christian. Ja. Laat ik gewoon volledig door Steve Vai heen. Ja, sorry Steve. Nee, maar hij is nu klaar. Dank je wel, Steve. Ja, was echt weer een hele goede uitvoering. Dank je. Ja, weet je, ik hoorde dit en ik dacht, wauw, ik was zo flabbergasted. En dan heb je een soort doel dat volledig buiten jezelf ligt en wat je gaat nastreven. En een paar jaar later werd ik ook geheel tegen mijn verwachtingen in toegelaten op een conservatorium. Studeerde ik ineens gitaar. En was ik dit fulltime aan het spelen. En na een paar jaar realiseerde ik me, wacht even, ik sta hier op een podium en ik voer een heel stuk uit van Steve Vai. Ja, dat had ik niet zien aankomen. Je kunt een hoop als je er tijd en aandacht en liefde in stopt. En toch ben je gestopt met de muziek? Met die carrière? Ja, met de carrière wel, met de muziek niet. Nee. En wat was de reden? Ja, ik werd eigenlijk heel jong al naar de Verenigde Staten gehaald. En ik heb eigenlijk in een periode van 2 jaar heb ik af en aan daar getoerd. Dus avond aan avond stond ik op podia, speelde ik. En ik leefde eigenlijk de droom van de muzikant. En het voelde bijna alsof ik het niet verdiend had. Want er waren anderen die er zoveel meer moeite voor hadden gedaan. En die waren daar niet op dat podium. Maar goed, prachtige dingen mogen meemaken. En ik denk ook ergens de zelfkant van de muziek. En dat gecombineerd met dat ik op een gegeven moment tijdens een zo'n tournee in Silicon Valley terechtkwam, eind jaren 90. En daar waren net al die internetbedrijven enorm aan het opkomen en groeien. En ja, opgevoed door mijn moeder, die internetpionier is, voelde ik zo sterk. Ja, hier moet ik zijn. In dit domein wil ik zijn. Toen heb ik een internetbedrijfje opgericht hier terug in Nederland. En mijn studie laten afsterven, als het ware. En ergens was dat heel zonde. Maar tegelijkertijd, ja, ik had toen mot met de toenmalige directeur van het conservatorium waar ik zat. En die zei, ja, de manier waarop jij wil afstuderen, daarop ga ik je niet laten afstuderen. Want ik was namelijk nogal kritisch op het muziekcurriculum hier in Nederland. Ik was zelf autodidact. Ik had het op een heel andere manier geleerd. En ik wilde daar veel meer ruimte voor geven. En ja, een methodiekleraar die er juist heel enthousiast over was. En ik dacht, weet je, ik zou mezelf gewonnen geven op het moment dat ik hier aan toegeef. Dan hou ik de eer aan mezelf en studeer ik niet af. Dus eigenlijk te eigenwijs. Enorm eigenwijs. Ja. Ik weet niet of ik te eigenwijs ben, maar ik ben wel enorm eigenwijs. Want je zei ook helemaal aan het begin, elke keuze die je maakt heeft een prijs. Ja. Wat was de prijs voor die keuze die je maakte om te stoppen met je muziekcarrière? Ja, de prijs had ook een verdienste. De prijs die ik betaalde, dit was echt iets waar ik een aantal jaar in mijn leven volledig in had gestoken. En waarbij het eigenlijk helemaal uitgetekend was. Ja, weet je, je wordt muzikant, je gaat produceren, je wordt je componist. En je doet allemaal dat soort hele mooie dingen. Dat leverde ik allemaal in. En in plaats daarvan ging ik een beetje code kloppen en websites bouwen. En daar kwam het op neer. Ja, want waarom had je zo sterk dat gevoel van dat moet ik gaan doen? Of was je toen al dat aan het doen met in je achterhoofd van de energie? Nee. Ik was nog helemaal niet bezig met de energie. Nee, ik vond het. Er gebeurden een paar dingen tegelijk. Eén was, ik werd heel jong vader. Dus twee kindjes, Badi en Nabil, die zijn allebei geboren. Eigenlijk vlak na die periode dat ik dat besluit had genomen. We woonden in een heel klein huis in Amsterdam toen. En ik wilde mijn muziek de ruimte geven. Maar ik voelde ook heel sterk van ja, maar ben ik daarmee bij hen? Uiteindelijk ben ik ook heel jong gescheiden. Dus toen was ik achteraf gezien toch niet bij hen. En werd ik een echte weekendvader al vanaf de vroege jeugd van mijn kinderen. Dat is iets wat me behoorlijk veel heeft gedaan. Maar ja, ik heb wel een prijs betaald voor keuzes die ik in die periode in mijn leven heb gemaakt, zeker. Ja. En vanaf welk moment kwam die visie op energie bij jou? Ik was heel actief in dat hele internetdomein en dat ging een tijd lang ogenschijnlijk ontzettend goed. Maar ja, dat was in een periode dat als je foutloos HTML kon spellen, dan werd je gezien als internetgoeroe. En op het moment dat World Online toen over de kop ging, toen gingen heel veel internetbedrijfjes over de kop. En ook ja, mijn initiatief, of waar ik toen mee bezig was. En toen kwam ik eigenlijk in een hele moeilijke periode terecht. Want ja, je raakte je inkomen kwijt, je omzet kwijt, bedrijf kwijt. En op een gegeven moment ook mijn huwelijk kwijt, mijn huis kwijt. Dus dat was, hoor je, hier heb je een schone lei. Zit alleen helemaal niks op. En je hebt ook heel weinig krijtjes. Maar begin maar opnieuw. Ja. En toen raakte ik in een burn-out. Dat was gewoon te veel tegelijkertijd. Ja, het was te veel tegelijkertijd. Ik was zo buiten mezelf gaan staan. Zo losgekomen van wie ben ik nou eigenlijk? En waarvoor doe ik wat ik doe? Dat ik echt een harde reset nodig had. En ja, naar het einde van die periode toe begon ik te voelen, wat ik eigenlijk in het begin van de uitzending al zei. Ik heb best wel een talent om het druk te hebben. Maar waarvoor dan? Wat is de context? Want die context bepaalt de waarde van de inzet die ik lever. En die context, het is maar beter als die groter is dan ikzelf. Als ik dienstbaar mag zijn aan iets groters dan ikzelf. En in die periode, 2005, 2006, voelde ik heel eigenlijk aan mijn water, ja, energie. Zoveel mensen hebben het erover. Het is fundamenteel. Je ziet dat er heel veel moeilijk ging of misging in dat hele domein. Ik had wat kennis en ervaring opgedaan in digitalisering. En ik kreeg toen de kans om bij een groot energiebedrijf eigenlijk vanuit die rol dingen te betekenen. En die heb ik met beide handen aangegrepen. En in 4 jaar tijd bij dat bedrijf ongelooflijk veel geleerd over hoe ziet dat hele systeem eruit? Wat is er ook de zelfkant van? Waarom zijn dingen zoals ze zijn? Waarom betalen we eigenlijk voor een eenheid energie in plaats van voor verbonden te zijn? Wat vond je het moeilijkste om te begrijpen toen je nieuw in die energiewereld terechtkwam? Nou, een van de dingen waar ik heel erg tegenaan liep was hoe weinig vragen we, denk ik, als sector stelden over waarom we doen wat we doen. Wat energie eigenlijk betekent in de wereld. Hoe fundamenteel het is. Maar ook als je verdienmodel als energiebedrijf gebaseerd is op je volume. Dan betekent het letterlijk hoe meer je verkoopt, hoe meer je verdient. En tegelijkertijd zag ik in de media allerlei berichten voorbij komen. We willen dat je minder gebruikt. En ik kon die twee niet rijmen met elkaar. Ergens klopt het niet. En ik dacht, ja, kun je dan niet een energiebedrijf andersom gaan ontwerpen? Kun je niet meer verdienen naarmate je minder energie hoeft te verkopen? En ja, ik merkte dat er in mijn omgeving toen niet veel mensen waren die überhaupt die vraag wilden stellen. Eigenlijk hebben we dan te lang energie gezien als gewoon een product. Ja, onterecht. Energie is niet een product. En je zegt ook aan het begin, we leven op krediet van de toekomst. Wat bedoel je daarmee? We leven op krediet van de toekomst omdat we op dit ogenblik, als je nu kijkt naar de energievoorziening die we hebben wereldwijd, we gebruiken nog steeds over het algemeen energie uit fossiele bronnen. Olie, kolen, gas. Die komen niet nergens vandaan. Die zijn niet uit het niets ontstaan. Die zijn ontstaan omdat de aardkorst zelf, en allerlei geologische processen over een periode van 500 miljoen jaar, heeft kunnen komen tot de opbouw van de bronnen die we op dit ogenblik kennen. He, dus door plantjes en diertjes en organisch materiaal om te zetten. Het kost ons een paar eeuwen, zeg even voor het gemak 500 jaar, om diezelfde bronnen op te maken. Dat betekent dus dat het snelheidsverschil tussen ons en onze planeet een factor 1 miljoen is. En dat betekent dus dat willen wij in balans zijn met de planeet waar we nu een onderdeel van zijn, dat we 99,9999% moeten besparen op het gebruik van fossiele energie. Dat is een bizar getal. Ja. En? Nou, dat betekent dus dat wat wij nu doen zeer beperkt volhoudbaar is. Nu is het zo dat wij, voordat wij fossiele bronnen ontdekten, duizenden jaren overwegend hebben geleefd met hernieuwbare bronnen. Alleen dat deden we niet met technologische kennis en dat deden we niet met de mogelijkheid om die energie te verplaatsen of te concentreren. He, dus waar de wind je naartoe voerde, dat was het continent dat we zouden ontdekken met onze zeilschepen. De kant die de wind op blies, of de zon die op de akker scheen, bepaalde wat wij op welk moment zouden eten. De industriële revolutie en de energierevolutie die daaraan ten grondslag ligt, die hebben ervoor gezorgd dat we energie voor het eerst op afroep konden krijgen. In de vorm die we wilden, in de concentratie die we wilden, op de plek die we wilden. En in het moment dat we dat wilden. En dat is prachtig, want dat heeft ons vooruitgestuurd als mensheid in de afgelopen anderhalve eeuw. Dat heeft ons gebracht tot waar wij nu zijn. En daarmee ben ik heel dankbaar voor dat fossiele tijdperk. En tegelijkertijd zie je, we hebben idealiter al die fossiele energie die we nu hebben gebruikt, ingezet als een investering om het nooit meer nodig te hebben. Om namelijk te leren hoe je die hernieuwbare bronnen op afroep krijgt op het moment dat je ze nodig hebt in de vorm die je wilt en op de plek waar je ze wilt. En volgens mij zijn we daar nu ongeveer. Want je zegt ook, en daar heb ik dus lang over nagedacht, van eigenlijk is alle energie afkomstig van de zon. Ja. Eigenlijk is alle energie is zonne-energie. Ja, alle energie is zonne-energie. Olie komt voort uit organisch materiaal, plantjes. Plantjes hebben zonlicht gevangen, fotosynthese. Daar is het mee begonnen. Dus uiteindelijk is het miljoenen jaren oude zonne-energie. Dus we hebben eigenlijk hele langcyclische zonne-energie die we nu over het algemeen gebruiken. En dat vervangen we door hele kortcyclische zonne-energie. Ja, fascinerend vind ik dat, die gedachte. Ja, het is... Ja. Ik heb er nog nooit zo naar gekeken op die manier. Nee, nou ja, ik lig wel eens wakker en dan krijg ik dit soort gedachten. En kun je daarna gewoon weer rustig verder slapen? Of word je er onrustig van? Ik word er ook wel eens onrustig van. Nee hoor, mijn vrouw die weet donders goed. Ja, Aras die ligt af en toe gewoon wakker. En dan doet ze ergens midden in de nacht haar ogen open. En dan heb ik ergens een schermpje aan. En dan ben ik allemaal driftig dingen aan het typen. En dan, ja. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Hoe ga je om met sceptici en critici die wellicht twijfelen aan de haalbaarheid van jouw visie voor een internet of energie? Ja, de tegenstribbelaars. Hoe ga je daarmee om? Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, we hebben allemaal een bepaalde hoeveelheid energie in ons die we nu kunnen besteden, in het hier en nu. En ik heb altijd de keuze waar ik die aan besteed. Bevechten van wat ik denk dat niet klopt of proberen te bouwen wat ik denk dat wel klopt. Dat is de keuze die ik heb. Mm-hmm. En ik refereer daarmee denk ik naar een quote van Richard Buckminster Fuller, die schreef op een gegeven moment: je verandert dingen niet door de bestaande realiteit te bevechten. Je verandert dingen door nieuwe modellen te bouwen die de oude overbodig maken. Natuurlijk is het heel verleidelijk om vervolgens, als je zo'n vraag krijgt, het debat aan te gaan. Iemand te proberen te overtuigen van je gelijk. Ik weet niet of ik gelijk heb. Ik ga niet claimen dat ik gelijk heb. Ik denk dat ik een goede hunch heb. Dat ik in de richting reik van waar het naartoe gaat. Een vermoeden. Een vermoeden, een goed onderbouwd vermoeden. En dat klinkt heel bescheiden. Nou ja, maar het is ook niet heel veel meer dan dat. Ik heb geen toekomst in pacht en ik heb ook geen waarheid in pacht. Maar ik kan wel proberen te doen werken. En op het moment dat we een werkend prototype hebben of een werkend model, of er zijn duizenden gebruikers die het op dit ogenblik doen, of miljoenen gebruikers, dan zullen er nog steeds sceptici zijn. Die zullen er altijd zijn. En waarom je scepticus bent, dat vind ik veel interessanter. Is dat omdat je op dit ogenblik nog vasthoudt aan belangen die jou dienen in het heden? Is het omdat je aandelen hebt of omdat je pensioen verwatert op het moment dat dit de waarheid zou zijn? Is het omdat je je baan verliest? Is het iets anders? Uiteindelijk is het zo dat iedereen verandering wil, maar bijna niemand wil veranderen. En ik probeer, want ik ben ook zo'n iemand, ik probeer wel bereid te zijn tot veranderen. En ik probeer mij te omringen door mensen, en dat lukt steeds beter, die ook bereid zijn om te veranderen. En we steken elkaar aan. En samen zijn we meer dan de som der delen. En daarmee maken we een verschil. En in hoeverre heb je vertrouwen in de politiek? Nou ja, ik ben eigenlijk best wel apolitiek. Ik denk dat ik heel betrokken en begaan ben met de staat van dit land en van Europa. En ik voel me ook heel erg Europeaan. Maar de partisanenpolitiek die eigenlijk gedomineerd wordt door campagne en door daarmee populisme en korte termijn perspectieven. Hè, want we hebben het gewoon over een cyclus van 4 jaar. Mm-hmm. Ik weet niet in hoeverre die ten dienste staat aan een verandering die decennia duurt. Die wel noodzakelijk is. Hè, dus in hoeverre durven politici over hun eigen cyclus heen te redeneren? En in hoeverre wordt het populisme juist weer geleid door de neiging die we hebben. Wij willen stemmen winnen. En dat betekent dus dat we eigenlijk alleen maar symbolen kunnen agenderen die we ergens in een spanne van 4 jaar... of misschien 2,5, want je hebt altijd nog een inloop- en uitloopperiode... dan ben je weer campagne aan het voeren voor de volgende... kunnen cheffen met elkaar. De lange termijn visie, en mis je dan? Ik mis dan echt die lange termijn visie. Mm-hmm. Ja, en het commitment daaraan. Maar die vind ik wel weer bij de ambtelijke tak. Je ziet wel ambtenaren in Nederland en in Europa... die zich wel degelijk committeren aan die lange visie. En ze kunnen ook niet anders. En je ziet hetzelfde overigens bij bedrijven. Je ziet het ook bij netbeheerders die op dit ogenblik... Ja, elke investering die ze doen... Dat is spul dat daar de komende 30, 40 jaar ligt. Dus dat kun je niet afhankelijk laten worden van een politieke cyclus. Wat zou dan de oplossing zijn? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat weet ik niet. Ik kan ook maar in gevecht tegelijk voeren. Maar dit is iets wat ik denk echt een best wel fundamenteel gesprek waard is. En waarin we kunnen zoeken. Ik ben zelf best wel fan van Socratische modellen. Van het principe van consultatie. Waarin je zegt, ja, ik heb de waarheid niet in pacht. Ik kan eigenlijk alleen maar mijn eigen inzichten op het midden van de tafel leggen. En vanaf dat moment zijn ze niet meer van mij, maar van iedereen. En dat betekent dat iedereen daar iets vanaf kan halen, iets aan kan toevoegen, er een verrijking aan kan geven, een verdieping, een verscherping aan kan bieden. En op het moment dat we op die manier met elkaar leren omgaan, en ik denk echt dat dat iets fundamenteels is, hoor. Hoe ga je van debat naar dialoog? Hoe ga je van competitie naar collaboratie, naar samenwerking, naar synergie, naar meer zijn dan zonder delen? Dat zijn denk ik onderwerpen die nog een weg moeten vinden naar onze cultuur. Maar dus eigenlijk een soort daadkrachtige organisatie die losstaat van de politiek en die de lange termijn plannen voor energietransitie. Ik vind het heel grappig. Die daar verantwoordelijk voor is. Ja, je doet me eigenlijk denken aan een boek dat geschreven is door een dierbare vriend van me, Kim Stanley Robinson. Hij is op dit ogenblik toevallig in Nederland. En hij heeft Ministry for the Future geschreven. Dat is zijn laatste boek. Hij heeft heel veel boeken geschreven. Mm-hmm. Hij is al in de 70. En Ministry for the Future, dat gaat dus inderdaad over een daadkrachtige... mondiale organisatie die zich inzet voor de toekomst. En dat is niet zomaar gebeurd in dit boek. Het is science fiction, maar eigenlijk ook weer niet. Het openingshoofdstuk gaat over een enorme hittegolf in India, waardoor ongelooflijk veel mensen het leven laten. Waardoor de mensen die het wel overleven in India bedenken, ja, maar wacht even, wij zijn hier degene die de wrange vruchten plukken van de opwarming van de aarde, maar we zijn niet de primaire veroorzakers daarvan. Wat gaan wij daaraan doen? Wat gaan wij eraan doen dat dit nooit meer gaat voorkomen? En uiteindelijk ontstaat er in dit boek in Zwitserland, en natuurlijk neutraal, in Zurich, het Ministry for the Future, dat zich mondiaal gaat inzetten voor... dat we ons met elkaar inzetten voor een wereld die goed is voor iedereen. Dus energie moet je niet overlaten aan de politiek? Ik denk dat je energie in zekere zin, in ieder geval de energietransitie... ik heb wel eens ergens anders geroepen, die zouden we moeten leren depolitiseren. Dat kan geen politiek onderwerp worden. Want dan moeten we miljarden investeringen doen. Tientallen, honderden miljarden zelfs inmiddels. In infrastructuren en in keuzes die voor de komende 30, 40, 50 jaar gestand moeten doen. En dat kun je niet overlaten aan een partij die dit jaar dit roept en dat jaar dat roept. Al compromissen naar moet sluiten. Ja, maar ook, weet je, op Twitter hebben ze gezegd dat... en daarom heb ik nu weer een andere mening. Ja, weet je wat ik ook mis in dat discours? Er zijn denk ik te weinig mensen die de Binance een keertje echt heel goed hebben gelezen of geleerd. Er mist best veel feitenkennis, er mist best veel dossierkennis. Ik krijg die aantijgingen ook wel eens naar mijn hoofd geslingerd. En ik snap dat ook wel, want ik kan ook niet alles weten. He, maar ik denk wel dat we met elkaar de verantwoordelijkheid dragen om echt van kennis en van feiten en van data uit te gaan in plaats van opinie. Tja, Arash Azami. Want zo hoor je het uit te spreken, hoorde ik van hemzelf toen ik in de zaal zat te wachten tot ik het podium op mocht om over de energietransitie te praten. Wat een bijzonder mens en wat een visionair, want hij legt de vinger op de zere plek. In eerste instantie om aan te geven hoe belangrijk de energietransitie is ten opzichte van alle andere duurzame transities die we nodig hebben. Het is cruciaal. De wereld draait niet zonder energie. Hij zei op het podium toen ik in de zaal zat: energie kan heel goed zonder een bank, maar een bank kan niet zonder energie. En dat telt eigenlijk voor heel veel meer dingen. Het tweede wat hij blootlegde was: we gaan het niet redden met een beetje innovatie, of een beetje minder slecht, of een beetje beter. Het moet radicaal anders. De vernieuwers moeten aan zet zijn. Anders redden we het niet met elkaar. En ik ben het zo met hem eens. En we zijn op zoek naar wonderen. Nederland is het land van de wonderen. En ik hoop dat wij samen gelijk krijgen en dat we die energietransitie kunnen inzetten. Tot snel. ergens op een podium. Ja, Ruud Koornstra is dit natuurlijk ook energiedeskundige, ook pionier, hè, en een voorvechter van een ander systeem. Heeft hij het goed geschetst? Nederland is het land van de wonderen. Ja, ik vond het. Dat raakte me wel. Weet je, ik ben ongelooflijk blij dat ik hier mag wonen. Dat ik een onderdeel mag zijn van deze samenleving. Ik heb hier zulke prachtige dingen vandaan zien komen. En inderdaad, zijn het wonderen. Het zijn in ieder geval prachtige uitvindingen, prachtige innovaties. Weet je, ik heb misschien een nieuwe term munten hier. Plaatsvervangende trots. Sommige mensen hebben plaatsvervangende schaamte. Ik heb hier plaatsvervangende trots. Ik heb plaatsvervangende trots dat ik in het land woon waar, ja, noem iets als Bluetooth, wifi. Wifi is hier uitgevonden. Wie weet dat eigenlijk? Ik wist dat niet. We wonen in de plek waar de allereerste transatlantische lijn voor internet binnenkwam. En dat zijn nog maar de dingen van de afgelopen decennia. Kijk naar wat hier allemaal is voortgebracht. Het is echt wat dat betreft een prachtig land. Maar waarom plaatsvervangend dan? Plaatsvervangende trots en niet gewoon trots? Nou, ik ben niet de uitvinder. Ik ben plaatsvervangend trots. Ik ben plaatsvervangend trots omdat anderen, hè, waar ik dan toevallig een gelijkend paspoort aan heb, dat ook hebben mogen uitvinden. Maar weet je, het is inspirerend. En ik denk dat als we hier enige notie van hebben, dat ook ons, miljoenen Nederlanders, kan inspireren. Als die bijzondere dingen hier vandaan zijn gekomen, welke bijzondere dingen kan ik dan voortbrengen? Ga je het meemaken nog, denk je? Ja. Ja? Dat de energie van ons allemaal is. Ja, kijk, we zijn nu echt, vanuit ons bedrijf, vanuit Unify, zijn we al bezig met de eerste fysieke opstellingen waar ook echt gebruikers met elkaar verbonden zijn en energie in de commons onderling vloeit. Maar dat moet je uitleggen. Waarbij energie in de commons onderling vloeit. Ja, dus dat betekent, ja, in dit geval, we hebben het dan over een locatie op Rotterdam-Zuid en daar staan tiny houses en die tiny houses die konden niet verbonden worden met het net van de netbeheerder. Hoe ga je dan in je energie voorzien? Ja, dan denk je heel simpel, zonnepanelen, dus die leg je neer. Oké, zijn die dan van iemand? Ja, waarom zijn ze niet van ons allemaal? En vervolgens, oké, maar wat gebeurt er dan als er geen gelijktijdigheid is? Dus de zon schijnt, maar ik heb geen energie nodig. Of de zon schijnt niet en ik heb het wel nodig. Nou, dan zet je daar een batterij tussen. En op een gegeven moment containertje neergezet, een paar batterijen erin, besturingssysteempje erop. Het is eigenlijk niet genoeg om de winter door te komen. Hoe gaan we daarmee om? En toen hebben ze met elkaar een deelauto gekocht, waarvan de elektrische auto, waarvan de accu twee kanten op kan. Dus die kan laden en ontladen. Nou, en met die auto en die batterijen en die zonnepanelen hebben ze de afgelopen winter, dus de hele winter, met elkaar kunnen rooien. En eigenlijk heeft niemand, geen enkele bewoner in die periode, het gevoel gehad, ik heb tekort. Dat is prachtig. Klinkt heel simpel ook. Ja, het is ook heel simpel. Maar dat is ook, denk ik, een reflex die we hebben, is zaken gecompliceerd te maken. Want als het gecompliceerd is, dan zit er een verdienmodel in voor iemand. Dan kan die namelijk claimen, ja, het is zo moeilijk, laat mij het maar oplossen. Terwijl het uiteindelijk knijterlogisch is. Weet je, ik kan in een bos lopen, gewoon in de natuur, en dan kijk ik naar dat bos en dan zie ik dat bos als een energiesysteem. Want het is ook zo, er schijnt zon. Elk blaadje van elke boom is een zonnepaneel. Dat zet namelijk die zonne-energie, dat zonlicht, die warmte om in andere vormen van energie die nuttig zijn voor die plant. Die gaan naar het wortelstelsel toe. Er loopt er een heel micellair netwerk aan schimmels en weet ik wat allemaal, die uiteindelijk zorgen dat er nutriënten en energie overgedragen kunnen worden van organisme op organisme. Het is een eigenaarloos, 100% hernieuwbaar, volledig circulair, regeneratief, afvalvrij energiesysteem dat het al duizenden jaren doet. Hoe moeilijk kan het zijn? Mooie laatste woorden. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat de volgende gast er iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Ja, ik ga een boekje achterlaten dat ik gekocht heb om weg te geven aan iemand. En dat ben ik toen vergeten, of toen heb ik een ander boek gegeven. En dat is een boekje dat mij persoonlijk ongelooflijk heeft geïnspireerd. Het is een boek van Richard Buckminster Fuller. Het heet Operating Manual for Spaceship Earth. Ik geloof dat hij het heeft geschreven in 1969. Dit Operating Manual for Spaceship Earth is ook waar Wubbo Ockels zijn inspiratie toenertijd aan heeft ontleend. We zijn allemaal astronauten van ruimteschip Aarde. En zijn prachtige visie van Buckminster Fuller, ja, die wil ik heel graag delen met mensen. Dus dit boekje wil ik heel graag achterlaten in het Loslaatmuseum. Mooi, dankjewel. En jij mag ook iets uitkiezen. Oh, wat gaaf. Ik heb keuze uit deze, The Right Mindset. Het is een zelfhulpboek, zoals ze dat mooi zeggen, een leven vol zelfvertrouwen in 10 stappen, achtergelaten door Katrien Zwartebroeks. Okay. Katrien Zwartebroeks. En dit is de dichtbundel Ik heb een fiets gekocht van Gershwin Bonifacia, achtergelaten door Glenn Faria, muzikant. En dit is de Airmail stempel, achtergelaten door Jan Delvaux. En Jan Delvaux is een muziekjournalist uit België. Hij is daar heel erg bekend, van de dikke van Delvaux. Hij verzamelt alle verhalen achter de Belgische popmuziek. En dit was voor hem een soort van reliquie uit het verleden, van de Airmail stempel die we vroeger op een brief deden als hij ver weg moest. Wauw, ik werd zo blij van die dichtbundel en toen werd ik nog blijer van de Airmail-stempel. Ja. Ja, ik zou het een eer vinden om nu een mooi plekje te geven in ons huis. Alsjeblieft. Dank je wel. Nou, mooi. En we eindigen met de liefde. En jij zei, dat moet zijn Bless the Telephone van Labi Siffre. Ach, het is zo'n prachtig liedje. Het is zo eenvoudig. Ik reis veel voor mijn werk. Ik word altijd blij als ik dan even mijn vrouw aan de lijn heb. En dan horen we elkaar en dan zijn we even bij elkaar. En ja, Bless the Telephone daarvoor. Dankjewel, Arash Azami. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Vind ik altijd leuk om te horen. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. It's nice to hear your voice again. I've waited all day long. Even wrote a song for you. It's strange the way you make me feel. With just a word or two, I'd like to do the same for you. Nice to hear you say hello. And how are things with you? I love you. But very soon it's time to go. An office job to do while I'm here writing songs for you. Strange how a phone call can change your day. Take you away, away from the feeling of being alone. Bless the telephone. It's nice the way you say my name. Not very fast or slow, just soft and low. NPO Radio 1.